ابواكم موليا. اب کیا مجھ سے سن لو تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے تھے اور اس بارے میں آپ نے کچھ مخصوص صحابہ کرام سے مشورہ کر رکھا تھا. ان میں ایک حضرت علی بھی تھے جن کو اس بات کا پتہ تھا کہ آپ تیاری کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں حضرت حاتم بھی تھے. حضرت حاتم کی والدہ، حضرت حاتم کے بیٹے اور حضرت حاتم کے بھائی. والدہ، بیٹے، بھائی، یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. مکہ مکرمہ سے ایک عورت جس کا نام تھا سارا، وہ مدینہ طیبہ آئی. اس نے کہا جی میں کنیز ہوں، لونڈی ہوں، اور مہربانی کر کے میرا کچھ تعاون کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کا تعاون کرو. مکہ سے آئی ہے، غریب عورت ہے بیچاری، کپڑا بچھایا گیا. صحابہ کرام نے سامان لا لا کر اس کپڑے پر ڈالنا شروع کیا. جس جس کو جو جو چیز میسر تھی انہوں نے خدمت کی. گٹھڑی باندھی گئی، لپیٹ کر باندھ کر اونٹنی پر سوار ہوئی اور روانہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر تمہیں سارا ملے گی. روضہ خاک کا مقام، وہاں پر وہ پہنچ چکی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، سواریوں کو بھگایا ساتھ ہی ساتھ، روضہ خاک کے مقام پر جا کر اس کو پکڑ لیا. فرمایا تیرے پاس ایک خط ہے، ہم تیرا سامان نہیں چھینتے، تجھے کچھ نہیں کہتے، خط ہمیں واپس کر دے. اس نے انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سامان کی تلاشی لی، اونٹ کا پالان چیک کیا، جو جو چیزیں ممکن تھیں، خط نہ ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خط تیرے پاس ہے. اس نے کہا نہیں. خیر بہت اصرار کیا، انکار کیا اس نے. اب حضرت علی کے الفاظ ہیں سیرت کی کتابوں میں، حضرت علی نے فرمایا اگر تیرے کپڑے اتار کر بھی مجھے تلاشی کرنی پڑی، میں تیرے کپڑے اتاروں گا، خط تیرے پاس ہے. تو غلط ہو سکتی ہے، آمنہ فلال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. جب اس نے یہ سمجھا کہ ایسا نہ ہو کپڑے اتارنے تک نوبت آ جائے، حضرت علی تو تل گئے ہیں، تو اس نے اپنے سر کے بال کھولے اور بالوں کے اندر ایک چھوٹا سا خط تھا. آپ اندازہ لگاؤ یہ خط چھپانے کا انداز دیکھو، کسی کا خواب خیال بھی نہ جائے اس طرف. حضرت علی نے وہ خط لیا، ساتھ ہی ساتھ واپس آ گئے مدینہ طیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھو دی، تو خط کا مضمون آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا، یہ ذرا خط کا مضمون دیکھ لو. نوٹ، مضمون خط یہ آپ کے پاس ہے، میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، ذرا خیال سے عبارت کو سنو کہ اس میں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل. دیکھ رہے مولانا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل. اقسم باللہ، واقسم، واو نہیں ہے، واقسم باللہ، لو سارا الیکم وحدہ، لو سارا الیکم، یہ آگے الف نہیں ہے، یہ زبر ہے، سارا الیکم وحدہ، پھر لنصرہ اللہ، لنصرہ اللہ، نام یہاں نہیں ہے، لنصرہ اللہ، ورنہ ٹھیک تو کرو، لنصرہ اللہ علیکم فإنہ منجز، کیا لفظ ہے، منجز لہو، منجز لہو ما وعدہ. اب میں منع کرتا ہوں، ذرا معنی کو دیکھ لو. حضرت حاتم ابن ابی بلتہ نے جو خط لکھا تھا، اس خط کا مضمون یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ہیں تمہاری طرف، ایک لشکر کے ساتھ کل لیل جو رات کی طرح چھا جائے گا جیسے رات چھا جاتی ہے، یسیرو کا سیل ایسے چلے گا جیسے سیلاب چلتا ہے، وأقسم بالله اور میں حاطب اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کس بات پر، لو سار الیکم وحدہ اگر پیغمبر اکیلا بھی تمہاری طرف چل پڑے، لنصرہ اللہ علیکم البتہ ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا، فإنہ منجز لہ ما وعدہ یقیناً اللہ پورا کرنے والا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے، پیغمبر اکیلا بھی چل پڑے پھر بھی فتح اسی کی ہوگی۔ یہ خط کس نے لکھا؟ یہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے، بلاؤ۔ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اٹھے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن قلم کرتا ہوں، تلوار نیام سے نکال لی۔ آپ نے کہا عمر ٹھہر، تحقیق تو کرنے دے۔ حضرت حاطب کو بلایا گیا، ہاں تو نے لکھا ہے؟ جی میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ اللہ کے محبوب بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں میری والدہ، میرے بھائی اور میرے بیٹے ہیں، اور ان کی نگرانی کرنے والا مکہ شریف میں میرا اور کوئی برادری کا بندہ نہیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ فتح اللہ نے آپ کو دینی ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا کہ مکہ والوں پر میرا احسان چڑھ جائے گا اور وہ میرے ان والدہ بھائیوں اور بیٹوں کا خیال رکھیں گے، میں منافق نہیں ہوا، میرے دل کا گواہ اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا، عمر ٹھہر، یہ بدری صحابہ میں سے ہے اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو بھی عمل کرو میں اللہ نے تمہیں بخشا ہوا ہے۔ وہ لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں، فتویٰ، یہ فتویٰ بھی پڑھ لو۔ فتویٰ در حق حاطب، حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں فتویٰ۔ آج چپ کر گئے مولانا، میں بھی تھک گیا ہوں، آپ بھی چپ ہو گئے، سمن بکمن ہمیون۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتویٰ، آپ نے فرمایا لا نقول له الا خیرا، لا نقول له الا، ہم تو نہیں کہتے اس کے بارے میں مگر بہتر بات خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاذن لی، اللہ کے محبوب مجھے اجازت دیجئے، اصرف انہوں کا حاضر منافق، میں اس منافق کی گردن مارتا ہوں یعنی گردن کاٹتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محیم عمر ٹھہر ٹھہر ٹھہر، انہو راجل، یقیناً وہ مرد ہے، کون سا مرد؟ شاہدہ بدرن، جو بدر میں حاضر ہوا تھا، شاہدہ بدرن، جو بدر غزوہ بدر میں حاضر ہوا تھا۔ اور خیال لعل اللہ، کیا عبارت ہے؟ اسلام کو ٹھیک کرو، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے بدر والوں پر جھانک کر دیکھا، فرمایا تم جو بھی چاہو کرو، میں اللہ نے تمہیں بخشا ہوا ہے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، حضرت حاطب بے ہوش ہو کر گر پڑے، حضرت حاطب بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش آیا، کیا بات ہے، کیوں غشی تاری ہو گئی تھی؟ فرمانے لگے اللہ کی طرف سے تنبیہ تو آ گئی ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مجھے مومن ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا زجر برائے مومنین علی سبیل التنزل، پہلے منافقوں پر زجرات تھی، اب کم مومنوں پر زجرات۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جب یہ خطاب آمنو کا ہوا، آگے چلو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، حضرت حاطب بے ہوش ہو کر گر پڑے خوشی کی وجہ سے، اے ایمان والو نہ بناؤ تم عدوی میرے دشمن کو، میرا دشمن لکھا ہے سبب مقاطع اول، بائیکاٹ کا پہلا سبب یہ ہے کہ میرا دشمن ہے، وہ ادب کم اور تمہارا دشمن، جو میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے اس کو کیا نہ بناؤ اولیاء، دلی دوست، دلی دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، پیغام بھیجتے ہو تم ان کی طرف بالمودہ دوستی کے، نیچے لکھے بیان اولیاء کیسے دوست نہ بناؤ، کیسے کہ تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کے، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اوپر جملہ دیکھ لو اشیاء تلقون کا، فائدہ نمبر دو، یعنی اگر دل سے دوستی نہ صحیح مگر دوستانہ برتاؤ بھی نہ ہو. دل کی دوستی تو درکنار, تمہارا جو انداز ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے دوستوں والا. یہ حاشیے پر لکھ لو, عدم مودت کی سات علل, علت کی جمع علل, عدم مودت کی سات علل. ان سے دوستی نہ کرو, اس کی سات وجوہات آ رہی ہیں. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ, میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے. تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ, پیغام بھیجتے ہو تم ان کی طرف دوستی کے ساتھ, دوستی کے محبت کے پیغام. وَقَدْ كَفَرُوا, تیسرا سبب بیان عدوی, بیان میں اللہ کا دشمن ہے کیسے, تاکہ وہ کفر کیا انہوں نے میرے دشمن کیسے ہیں, تاکہ کفر کیا انہوں نے. بما جا کو من الحق, جو آ چکا تمہارے پاس حق میں سے, وہ حق کے منکر ہیں تو میرے دشمن ہیں, کیوں سے دوستی کرتے ہو. کفر اوپر لکھو ایک, یخرجون الرسول پر دو, ایاکم تین, اگلا صفحہ چوتھی پانچویں سطر, یکون لکم آدان, آدان چار, یبسطو الیکم ایدیہم, ایدیہم پانچ, آگے السنتہم, السنتہم چھ, ودو لو تکفرون, لو تکفرون سات. یہ اتنے تک ترجمہ کر لیں پھر اللہ پہ عرض کروں گا. قد کفروا بما جاءکم من الحق, میرے دشمن کیوں ہیں کہ حق کے منکر ہیں. یخرجون الرسول ویاکم, نمبر چار سبب دوست نہ بناؤ کیوں, نمبر چار, یخرجون الرسول, نکالتے ہیں اللہ کے رسول کو. تھوڑا عرصہ قبل جو انہوں نے نکالا ہے, اس کے نیچے لکھا ہے بیان عدواکم, بیان تمہارے کیسے دشمن ہیں. نکالتا ہے, نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, نکالتے ہیں یعنی نکال چکے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور تمہیں بھی نکال چکے ہیں. شاہ صاحب عجیب بات ہے, اب یخرجون, یخرجون یہاں تو ماضی کا سیغا ہونا چاہیے تھا, انہوں نے رسول کو نکالا ہے. بڑی کتابوں والے علماء میری بات سمجھے تو, ہونا کیا چاہیے تھا, انہوں نے رسول کو, یہ تو مضارع کا سیغا, یخرجون نکال رہے ہیں رسول کو, نکالتے ہیں رسول, نکال چکے تھے, یہاں کیوں کہا یخرجون الرسول. اشکال سمجھو تو میں عرض کروں, کیا اشکال ہے, سیگا کیا ہونا چاہیے تھا, انہوں نے رسول کو نکالا. اللہ فرماتے ہیں نکالتے ہیں, نکال رہے ہیں, نکال تو نہیں رہے, نہیں کیا مطلب, یعنی رسول کو نکالنے کے بعد ابھی تک ان کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوئے, اب بھی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. نکالنے کے منصوبے آپ پہ ان کے جاری, حالانکہ نکال تو چکے ہیں لیکن منصوبے پھر بھی انہیں بد نہیں کیے. وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی, کیوں, اَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ, سبحان اللہ, وجہ اخراج, کیوں نکالا ہے تم کو, اَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. مولانا خیال کرنا, لام تالیہ مقدر, لام اور ان مصدریہ. اب ان تو مینو یہ مصدر کے معنوں میں ہوگا, عبارت یوں بنے گی لے ایمان کم, عبارت کیا بنے گی, لے ایمان کم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکالا, تم کو کیوں نکالا, لے ایمان کم, تمہارے ایمان کی وجہ سے, اللہ کے ساتھ جو رب ہے تمہارا. ان کن تم خرج تم جہاد ان فی سبیلی, مان عزم والا یعنی ہجرت, ان سے دوستی نہ کرو, نہ کرو. ان کن تم خرج تم جہاد, اگر تم نکلے ہو گھروں سے جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں, وقت مرضاتی اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو, میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو, ان اگر اس کی جزا محذوف ہے تو لا تتخذوا اولیاء, دوست ان کو نہ بناؤ. اگر تم جہاد کی نیت سے نکلے ہو, میری رضا کی خاطر نکلے ہو, تو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, پھر میرے اور اپنے دشمن کو دلی دوست نہ بناؤ. تسرون الیہم بالمودہ, سبحان اللہ، پچھلے صفحے پر ایک حاشیہ رہ گیا وہ پڑھ لو، پھر اگلے صفحے کا حاشیہ چل پڑے گا. یہ فائدہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے پچھلے صفحے پر دوسری سطر میں. سورت حشر میں منافقوں پر زجر تھی اور اب اس سورت میں مومنوں پر زجر ہے جن سے منافقوں والا کام ہو چکا تھا. منافقوں والا یعنی کافر اولاد کی مشقت کے واسطے، یعنی کافر اولاد کی، خیال کرو مولانا، یعنی کافر اولاد کی شفقت کے واسطے. کافر اولاد کی مشقت نہیں، شفقت کے واسطے مشرکین کو دوستی کا پیغام بھیجا تھا. آ جاؤ اب اس صفحے کے حاشیے. تسرون الیہم بالمودہ، خیال کرنا یہ تلکونہ کا بیان ہے. پیچھے تلکونہ کہاں تھا؟ او دوسری صفحے میں تلکون الیہم بالمودہ، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، یہ اس کا بیان ہے اور اس سے بدل ہے. اس سے کیا ہے؟ بدل ہے. ناوی علماء، تسرون الیہم بالمودہ، چھپ چھپ کر بھیجتے ہو تم ان کی طرف دوستی کے پیغام. نیچے کیا لکھا ہے پڑھو تو، کیا لکھا ہے؟ ٹھیک کرو اس کو. جس سے زیادتی محبت کا وہم پڑتا ہے، جس، ٹھیک کرو عبارت، چھپ چھپ کر پیغام بھیجتے ہو جس سے زیادتی محبت کا وہم پڑتا ہے. اس کا تمہارے دل میں بہت محبت ہے، چپکے چپکے پیغام بھیجتے ہو. ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے کونے پر، یعنی اولاً پیغام میں مبدت بھی برا ہے، چے جائے کہ خفیہ. اول تو پیغام بھی دوستی کا ان کی طرف بھیجنا برا ہے، پھر خفیہ بھیجنا، چے جائے کہ خفیہ. جو مہم مزید اختصاص مبدت ہے خفیہ پیغام سے، تو زیادہ شک پڑتا ہے کوئی خصوصی محبت ہے تمہاری ان سے. وانا اعلم مما اخفیتم وما اعلنتم، مانع الاسرار، چپکے چپکے پیغام نہ بھیجو، میں خوب جانتا ہوں اس کو جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. ومن يفعل منكم سمرا موالات، جو ان سے دوستی کرے گا، پھر نتیجہ سن لو، جو کرے گا اس دوستی کو تم میں سے بعد از تنبیہی، منکم کے نیچے بعد از تنبیہی، تنبیہ کے بعد بھی جو تم میں سے دوستی کرے گا. فقد ضل سوا السبیل، پس بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے، ترک مبالات والے راستے سے بھٹک گیا، ان سے تو دوستی نہیں کرنی تھی. یسغفوکم مانے دوم، مانے دوسری رکاوٹ، یسغفوکم اگر وہ کامیابی پا لیں تم پر، یکون لکم اعدا تو فوراً ہو جائیں گے تمہارے لیے اعدا، دشمنی کا اظہار کرنے والے، دشمنی کا من، سوچو تو صحیح، آدان کا من، ہو جائیں گے تمہارے دشمن، دشمن تو پہلے سے ہیں نا، آدھا اظہار عداوت کرنے والے. اشکال مولانا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اگر وہ تم پر کامیابی پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مکے والے دشمن نہیں تھے، دشمنی کا اظہار کرنے والے، ظاہر کریں گے. وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور لمبا کریں گے اظہار عداوت، یہ ہے اظہار دنیاوی، دنیا کا نقصان، لمبا کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو رسانی کے ساتھ. پال سے نہ تہم، اپنی زبانوں کو بھی لمبا کریں گے، بسو ساتھ تکلیف کے، یعنی ایزا دینے کے لیے، ہاتھوں سے بھی نقصان پہنچائیں گے، زبان سے بھی نقصان پہنچائیں گے. وَوَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو چاہتے ہیں اظہار دینی دینی نقصان، وہ تو چاہتے، پہلے تھا نا ہاتھوں سے نقصان پہنچائیں گے زبان سے، یہ دنیا بھی نقصان دینی نقصان. وَوَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ مکے والے مشرک چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ، تمہارا کافر بننا، لَوْ مَصْرِيَا کافر، کافر بننا. وَوَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں تمہارا کفر کرنا. اب سات نمبر ذرا دیکھو جو میں نے لکھوائے. نمبر ایک، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو. کیوں؟ نمبر ایک وہ کافر ہیں، نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، نمبر تین تم کو نکالا، نمبر تین آدان وہ تم سے دشمنی کا اظہار کریں گے، نمبر چار ہاتھوں سے نقصان، زبانوں سے نقصان، وہ تو تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، سبحان اللہ، رفع سبب موالات، رفع سبب موالات، سبحان اللہ، دوستی کا سبب کیا تھا؟ رشتہ داری اور اولاد، والدہ وہاں تھی، بھائی وہاں تھے، بیٹے وہاں تھے، ان کو اللہ کریم نے دور کیا، نہیں کام آئیں گے، ہرگز نہیں کام آئیں گے تمہارے رشتہ دار، رشتہ داریاں تمہاری کام نہیں آئیں گی اور نہ اولادیں تمہاری کام آئیں گی قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، سبحان اللہ، یفصل بینکم، کفار سے دوستی کے یہ اسباب تھے، اللہ نے ان کو دور کیا، رشتہ دار اور نہ تمہاری اولاد کام آئے گی قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ جدائی کر دے گا تمہارے درمیان، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اوپر دیکھو جملہ، یعنی اگر ارحام اور اولاد سے مراد کفار ہیں تو یفصل والا حکم ظاہر ہے، قیامت میں کافر اولاد الگ، والدین ایماندار الگ، کافر رشتہ دار الگ، ایماندار رشتہ دار الگ، اور اگر مومن ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے تو معنی یہ ہے کہ قیامت میں دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، جدا، دہشت کی وجہ سے جدا ہوں گے۔ کھولو مولانا سورۃ عبس، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبته وبنيه، آٹھ سو انسٹھ، جس روز بھاگے گا انسان اپنے بھائیوں سے، نمبر دو اپنی والدہ سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں سے، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ آ جاؤ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ نمونہ مقاتل الکفار، دیکھو حاجی فضل اللہ صاحب، ایسے بائیکاٹ کرنا ہے مشرکین سے، کفار سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ نمونہ دیکھو، تاکید ہے تمہارے لیے، اسوۃ اقتداء، حسنۃ اچھی، اچھی اقتداء، بہت عمدہ نمونہ، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر، والذین معہ، ان لوگوں کے اندر جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے ایماندار، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، اوقات مختلفہ میں، مختلف اوقات کے اندر، کس کو کہا؟ لے قوم بنی قوم کو کہا، انا براؤ منکم، یقیناً ہم بیزار ہیں تم سے، ہم تبری اعتقادی، نیچے کیا لکھا ہے؟ تبری، عقیدے والی براد، تمہارا عقیدہ اور ہے، ہمارا اور ہے، ہم تم سے بیزار ہیں، مما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، ان سے بھی بیزار ہیں، ان سے بیزار ہیں، نیچے لکھا ہے، یعنی تمہارے عقائد اور معبودان کی عبادت سے منکر ہیں، تم سے بیزار ہیں اور تمہارے معبودوں کی عبادت سے بیزار ہیں، ان کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ کفرنا بکم، سبحان اللہ، کفرنا بکم، یہ براؤ کا بیان آ گیا، ہم نے انکار کیا ہے تمہارا، تمہیں ہم نہیں مانتے، تمہیں کیا مطلب، تمہارے عقائد ہم نہیں مانتے، کفرنا بکم، انکار کیا ہم نے تمہارا، یعنی تمہارے عقائد کا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور یہ آگئی تبری، معاملہ تن بیزاری، کیسے ظاہر ہو چکی ہے، زیادہ ظاہر ہو چکی ہے، زیادہ ہمارے اور تمہارے درمیان لگاوا دشمنی، سبحان اللہ، والبغض والبغض، انہوں نے ایک بات لکھی ہے چھوٹی سی، دونوں متقارب ہیں، دیکھ رہے ہو مولانا، دونوں عداوت اور بغض دونوں قریب قریب ہیں معنی کے اندر، جمع للتاکید، ان کو تاکید کے لیے جمع کیا گیا، دونوں کا معنی برابر برابر ہے، میں ذرا فرق کروں گا، غور کرنا۔ بدا بیننا و بینکم العداوہ، اور زیادہ ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی۔ عداوت کا تعلق مولانا، عداوت کا تعلق اور بغض کا تعلق، ایک کو دو کو پیش کرو، ایک کو اور بغض کا تعلق دل سے، عداوت کا افعال سے، بغض کا تعلق اور عداوت کا آبد، کب تک آبد؟ ان وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ، حتا تو منو باللہ وعدہ ہوا، تمہاری ہماری دوستی کب ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ایمان لو تم اللہ کے ساتھ، وعدہ ہو رہنے کے وہ اکیلا ہے، اس بات میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے او مومنو، حضرت حاتب، حضرت ابراہیم اور ان کی جو ایماندار جماعت تھی، وہ مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں اور تم مشرکوں کی طرف دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو، اس کو دیکھو، یہ نمونہ ہے۔ ہاں اللہ قول ابراہیم، اچھا نمونہ ہے تمہارے لیے، لیکن حضرت ابراہیم کی اس بات میں نمونہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اس بات میں نمونہ، باقی ٹھیک ہے، مشرکین سے بائیکاٹ کرنا ہے اس میں تو نمونہ ہے، کرو، لیکن اس بات میں نمونہ نہیں ہے۔ نیچے لکھا ہے لیس لکم فی ذلک اسوہ، اس بات میں نمونہ نہیں ہے، کس میں؟ فی استغفار للمشرکین، مشرکوں کے لیے بخشش مانگنے میں حضرت ابراہیم کی ذات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہاکذا قال ابن عباس و مجاہد و قتادہ وغیرہ، حضرت ابن عباس نے یہ معنی کیا، کیسے؟ لاستغفرن کا، ضرور میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، حضرت ابراہیم نے والد کو کہا تھا۔ اس پر چھوٹا سا لفظ لکھا ہے جو ظاہراً منہ میں تعلق ہے، استغفار کرنا یہ تو تعلق کا وہم پڑتا ہے، اس میں خیال کرنا حضرت ابراہیم کی ساتھ نمونہ نہیں ہے۔ لاستغفرن کا، ضرور میں بخشش مانگوں گا، با تیرے لیے والد کو کہا تھا، کیا مطلب؟ استغفار کروں گا یعنی ہدایت کی دعا مانگوں گا کہ تجھے ہدایت دے کر بخش دے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، نفی مختار کل، حضرت ابراہیم نے والد کو کہا تھا نہیں مالک ہوں میں تیرے لیے اللہ کریم کی طرف سے میں شے کسی چیز کا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے مانا کیا میں مالک نہیں، کہ دعا کو ضرور قبول کرا لوں، کہ دعا کو ضرور قبول کرا لوں یا باوجود شرک کے نجات دلوا دوں۔ بیان القرآن، میں مالک، سورۃ التوبہ آیت نمبر 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے اور ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے، کیا؟ أن يستغفروا للمشركين، کہ بخشش کی دعا مانگے مشرکوں کے لیے، ولو كانوا لي قربا، اگرچہ ہوں قریبی رشتے دار، من بعد ما تبين لهم، بعد اس کے وعدے ہو چکی ہے ان مومنوں کے لیے، یہ بات کیا؟ انهم اصحاب النار، کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں، کفر پر ان کی موت آئی ہے، مومنوں کو پتا ہے کفر پر موت آئی ہے، بخشش کی دعا نہیں مانگنی۔ وما كان استغفار ابراہیم، ایک سوال کا جواب، ہمیں منع کر رہے ہو حضرت ابراہیم نے مشرک باپ کے لیے استغفار کیوں کی تھی، ہمیں روکتے ہو، حضرت ابراہیم کا جواب دو، جواب، ما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھا بخشش مانگنا حضرت ابراہیم کا اپنے والد کے لیے، الا مگر ام موعدتن، بوجہ ایک وعدے کے، بوجہ ایک وعدے کے، وعدہ آیا، وعدہ کیا تھا اس کا حضرت ابراہیم نے یا اس والد سے، فلما تبین لہ انہ ودو للہ، جبکہ بات وعدے ہو گئی حضرت ابراہیم کے لیے، کیا؟ انہ ودو للہ، یقیناً والد اللہ کا دشمن ہے یعنی کفر پر مرا ہے، تو تبرا منہ، بیزار ہو گئے اسے، استغفار طلب کرنا چھوڑ دیا، پھر استغفار کرنا اوپر لکھا ہوا ہے یعنی اس کے دوست کی ہونے سے قبل تھا استغفار دوست کی ہونے سے قبل، جب پتہ بھائی شرک اور کفر پر موت آ گئی ہے پھر استغفار کرنا چھوڑ دیا. آ جاؤ سبحان اللہ. ربنا علیک توکلنا مناجات ابراہیمیہ، حضرت کی دعا، اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے ہم نے، دنیاوی اظہار تبری میں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بندہ کہہ دے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، سب کی مخالفت مول لے لے، نہیں نہیں تجھ پر بھروسہ ہے اللہ، پہلے کا نبنا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا ہے، کفایت مہمات دارین میں دونوں جہانوں کی مشکلات تو نے ہمارے لیے آسان کرنی ہے، تو ہی کافی ہے، پہلے کل مسیر اخروی تیری طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، یہ جملہ اولا سے متعلق ہے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے جملہ اولا کے متعلق کیسے یاد رکھو گے، لکھو آگے، یعنی توکل تو تجھ پر ہے لیکن لا تجلنا فتنہ تان، یوں جملہ ہے، اللہ بھروسہ تو تیرے اوپر ہے لیکن اتنی ہماری التجا ہے، نہ کر تو ہم کو فتنہ تان آزمائش، نہ کر تو ہم کو آزمائش کافروں کے لیے، وقف لنا ربنا، بڑا قیمتی جملہ ہے لیکن ذوق چاہیے، لکھو مولانا کیا یاد رکھو گے، فتنہ بمانا مفتون، آزمائش میں ڈالا ہوا، اب کیا معنی بنا، اے ہمارے پروردگار نہ تو کر ہم کو امتحان میں ڈالا ہوا کافروں کے لیے، دوسرا مطلب لکھو، کفار مومنین کو تکلیف دیں، اور کہیں اگر مومن سچے ہیں تو ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اس صورت میں مومنین کفار کے لیے آزمائش بن گئے، ان کانت لذیذ الحکیم، اس جملے کو پڑھ تو لو، فتنہ کا جو جملہ لکھوایا، کفار لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ مقتضی اقتداء، اس کا حاشیہ پڑھو، پیچھے بھی تو گزرا ہے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ، پھر آ گیا سابقہ وجہ ابراہیم علیہ السلام کے مقتدا ہونے کی حیثیت سے تھا، اس کو مقتدا سمجھو، اقتداء کرو، اب ویسے مقتضی اقتداء ہے، یہ بات تقاضا کر رہی ہے کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنا چاہیے. لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ، البتہ یہ ہے تمہارے لیے ان میں عمدہ نمونہ، نمونہ عمدہ، اچھا ابتدا چی، کس بندے کے لیے، مقتضی لمن کان یرجو اللہ، یہ الفاظ سمجھانے کے لیے دوبارہ کلام کو لایا گیا، کس بندے کے لیے نمونہ ہے، جو بندہ یرجو یا خوف ہو، جو ڈرتا ہو اللہ سے اور آخرت کے دن سے، جس کے دن میں اللہ اور اس کے قیامت کے دن کا ڈر ہے، اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح مشرکوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تَحْتِيَ بَرْمُوَالَات، اگر دوستی رکھو گے تو اللہ کا کیا ضرر ہے؟ جو بندہ منہ موڑ لے گا تو اللہ کا کیا ضرر ہے؟ جزا محذوف کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ إِلَّا الْجَزَا مُقَدَّرَ، یقیناً اللہ وہی بے پرواہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ الحمید، سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کو کیا پرواہ ہے؟ رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ.